Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Pinsedagene er overstået, og børstoget kører igen, og som altid skal vi endevende finansmarkederne her i Millionærklubben, men i dag skal det også handle om det danske biotech-selskab Zealand Pharma. Selskabet har været elsket og udskilt af Millionærklubbens faste eksperter, men det er som om, at der er ved at komme gang i gryderne derude i Søborg. Aktiekursen i Zealand Pharma er i hvert fald skudt i vejret med 186% det seneste år. Og i det år, der har du, Adam Stensberg, siddet for bordmanden, eller for bordenden hedder det, i Zealand Pharma. Godmorgen og velkommen til dig. Du er administrerende direktør i Zealand Pharma. Godmorgen. Og du er også tidligere medicinsk direktør ude i Zealand Pharma, men altså i maj sidste år, der overtog du posten som administrerende direktør. Hvis du sådan skal opsummere det år, der er gået, hvordan har det så været? Det har været et enormt spændende år, men også et meget travlt år. Altså vi ændrede vores strategi fra at ikke ville sælge lægemidlerne selv til at fokusere nu på kun at lave peptid-lægemiddeludvikling, som er noget af det, vi mener, vi er allerbedst til, faktisk nogle af verdens førende til. Så vi skulle omstrukturere firmaet, og vi har brugt en masse energi på det. Vi har afnoteret i USA, vi har sørget for at rejse noget mere kapital, så vi står stærkere, og så det, der allervæsentligste, så har vi fået fantastisk gode data, både for nogle senfaseprojekter, men også nogle tidlige projekter, og det er jo det, det drejer sig om i biotech. Jamen, der er sket en masse ude for jer i Zealand Pharma, som vi skal dykke ned i lige om lidt, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, fordi I kom ud af 2022 med et underskud på bundlinjen på 1,2 milliarder kroner, og det er jo ikke sådan fuldstændig uhørt, når man er et vækstselskab, ligesom I er, men hvornår regner du med, at den bundlinje, den bliver positiv? Jamen, det er jo en af de ting, vi ikke guider på. Vi guider faktisk kun på vores udgifter, fordi vores fremtidige indtægter er usikre på den måde, at de er afhængige af partnerskaber. Man ved ikke, hvornår man indgår dem, men det er klart, med den spændende pipeline, vi har, især nogle af de senfaseprojekter og den nye strategi, så kan man godt forvente væsentlige indtægter i årene, der kommer. Yes. Og vi snakker altså om årene, der kommer lige om et øjeblik, fordi Adam Stensberg, du er med os den næste halve times tid. Det betyder altså, at vi rykker lidt rundt på det sædvanlige program og dykker ned i finansnyheder fra ind- og udland, sådan hen mod slutningen af udsendelsen i dag. Men Lars Persson, fastforvalter i Millionærklubben og en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi er lige nødt til at høre, hvordan markedet har det her til morgen. Jamen her til morgen har vi det okay i Danmark. Vi havde jo egentlig lukket i USA, der var Memorial Day, så ja, der var ikke det helt store, men i fredags var der jo rigtig god stemning, fordi det nærmer sig sådan om, at der er nogen, der kan blive enige om et eller andet gældsloft, og det er jo i hvert fald en sort sky, der forsvinder for den her finanshimmel, og det kan vi jo godt lide, når vi kan se solen og den blå himmel, men så indtil videre, at inden der er krusedullet helt på aftalerne, jamen, så bliver det nok sådan noget, vi håber og vi tror, og vi kører fremad. Og de helt store nyheder, jamen det er den eneste rigtig store aktie, der stiger pænt, det er sådan en NKT og nogle af de der, men så går man lidt ud i sidepapirerne, jamen så er der jo nok ikke nogen, der får ondt eller glemt, at det var i går Parken Sport Entertainment vandt Danmarks mesterskabet, det kan vi ikke komme udenom, så er aktien op med 6,3%, og det er jo altid faktisk sådan, man kan, det, der er sådan en hel sæson faktisk, lige om lidt så starter det hele forfra, så falder aktien lidt ned, og så kan man egentlig købe den sådan der, hvis man kigger på teknisk analyse eller på kursgraferne, så er der sådan en sæson for de der, så er de tæt på at vinde mesterskabet, jamen så stiger aktierne, og fordi så ved man, så skal de ud og spille noget Champions League og alle de her ting og sager, fordi i hvert fald bliver taget med til de her forskellige turneringer, og kommer de så igennem de der nåleøje, hvor de så også kommer med opjusteringerne til efteråret, eller der i august måned, september måned, jamen så stiger aktien endnu mere. Så det er jo bare med at holde øje med, hvad der kommer til at ske for dem, og dem, der skal med på det tog, hvis de er børsnoteret i hvert fald. Okay. Så sådan det. Ja. Og ellers så er der er ikke de helt store nyheder, vi har haft fri, og regnskaberne er over, der er sådan lidt små ting derude, men lad os bare høre, hvad Adam har at sige, og så lad os... Men jeg vil faktisk gerne lige høre dig, fordi jeg ved, at Zealand Pharma har været på din radar, det er også et selskab, du har snakket om her i klubben, men er det egentlig noget, du har i porteføljen? Nej, jeg har aldrig fået den købt, desværre. Man kan jo ikke... Det er sådan altid der med, enten så skaffer man sig pengene, eller også så står man og holder fast i det, man har, men i hvert fald år, så skulle man da i hvert fald have været med på toget. 31% år til dato, og... Havde man været så dygtig at bundfiske den i 22, hvor den var under 100, jamen så er det da lækkert at kunne se, at aktiekursen sluttede i fredags i 264, så det har været en stor fornøjelse. Men det er jo også den her forandring, der er sket i selskabet, som vi skal høre mere om, og de der fremtidsudsigter. Det er jo tro, håb og drømme, man køber ind på som aktionær, og det er jo dem, vi skal stå og håbe lidt mere på, kan blive til virkelighed lige om lidt. Yes, dem skal vi snakke om nu. Men hvis du sidder derude og har spørgsmål til mine gæster i studiet, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21 og husk at starte din sms med Mio. Fedme, korttarmssyndrom og babyer med en meget høj insulinproduktion, det er sådan nogle af de medicinske områder, som Zealand Pharma fokuserer på. Og Adam Stensberg, lad os lige sådan starte helt fra bunden, for jeg ved godt, vi tit snakker om Zealand Pharma her i Millionærklubben, men der er helt sikkert også nogen, der lytter med, som ikke er helt så bekendte med jeres selskab. Hvad er det, I laver? Nu var du lidt inde på noget med nogle peptider lige før. Jamen altså, vi jo, som firma laver vi jo lægemiddeludvikling, så vores fokus det er at lave lægemidler, der kan hjælpe patienter. Og den kategori af lægemidler, vi arbejder indenfor, det er dem, der hedder peptidlægemidler. Det er der, vi mener, vi er et af verdens førende firmaer. Og det er ikke en lille molekyle eller en pille, som man er vant til at tage. Det er heller ikke de der helt store proteiner, man måske kender inden for cancerbehandling, antistoffer. Det er sådan en mellemting. Og det der vi mener vi selv, at vi er rigtig stærke til. Og den peptidplatform kan vi så bruge bredt inden for forskellige sygdomsområder. Okay. Og hvad er det så for nogle sygdomsområder, som I sådan bakser med derude lige nu? Nu fik jeg løftet sløret for, at der i hvert fald var noget med noget fedme. Hvad er det mere, I har sådan i pipeline? De projekter, der er længst fremme, det er inden for nogle sjældne sygdomme. Det er de her små børn, der producerer for meget insulin, eller folk, der har korttarmssyndrom. Så det er sjældne sygdomme. Så har vi de her mellemstadieprojekter inden for fedme, som jo er noget af det, der bliver snakket rigtig meget om. Hvor vi, det ser ud som, vi har ramt lige ned i en trend, der er, som vi kan komme tilbage til. Og hvis man går lidt tidligere i pipeline af noget af det, som vi ikke snakker så meget om, så er det faktisk rigtig meget inden for kroniske inflammatoriske sygdomme, som vi tror kan blive den næste bølge af lægemidler, men det er flere år tilbage. Okay, så der er altså gang i lidt af hvert derude. Og Zealand Pharma, som jo røg på børsen i 2010, og du har siddet så for bordenden i Zealand Pharma det seneste år, og jeg tror, det var sådan 30 minutter efter, at du overtog den der bordende, der lavede du sådan en strategiændring. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad var det, du gjorde, da du overtog den bordende der? Og det var en proces, der var foregået lidt før, så vi jo i dialog med bestyrelsen havde blevet enige om, at vi skulle simpelthen nedlægge vores kommercielle tilstedeværelse i USA. Vi havde 130 medarbejdere i USA, som solgte det første lægemiddel, vi havde fået godkendt, sådan en rescue pen til behandling af lavt blodsukker. Og man kan sige, at salget gik måske ikke helt så godt som forventet, men endnu vigtigere, så er det faktisk dyrt at sælge i starten, indtil man begynder at have væsentlige indtægter, så vi synes, vi brugte for mange penge. Og så kan man sige, det var den ene side af mønten, og den anden side af mønten var, at vi havde den her enormt stærke pipeline, og vi kunne godt se, at det hele vores fedmeprojekter så mere og mere succesfulde ud, og det kræver altså noget kapital at tage dem frem. Så vi besluttede os for at reducere vores udgifter og fokusere dem ind på forskningen og udviklingen, så vi kunne drive vores projekter frem og ikke skulle spænde os ud for tyndt, hvis du vil sige det sådan, i forhold til, hvordan måde vi brugte vores penge på. Det, jeg så har fokus på i processen, det er jo at på den bedst mulige måde at afvikle vores kommercielle tilstedeværelse, finde partner til de produkter, vi havde på markedet, og så også rette lidt op på forretningen. Altså, vi har afnoteret, vi havde en dobbeltnotering i USA, den var enormt dyr, den kostede os måske 50-60 millioner kroner om året. Så nu er vi kun noteret i København, det sparer vi jo penge på, og andre områder har vi sørget for at optimere vores forretning, og jeg har også sat det nye ledelsesteam, som jeg ligesom mener er det rigtige til at drive Zealand frem. Okay, så altså, du har skåret ind til benet og ligesom afskedet størstedelen eller nærmest hele jeres kommercielle afdeling i USA, og du siger også, at du har fået afnoteret jer i USA. Så hvordan er statusen her et år efter? Har den strategi brugt frugt af dem? Jamen det har den jo. Altså vi har selvfølgelig også, som, at det er jo det, det virkelig drejer sig om. Vi har jo fået rigtig gode kliniske data på vores to programmer mod sjældne sygdomme i fase 3, så der står vi jo over for at skulle sende produkterne ind til godkendelse til det amerikanske marked. Og så har vi så haft medvind også, vil jeg sige, på cykelstien, når det kommer i vores fedme-pipeline, hvor vi har også kommet ud med væsentlige datapunkter, eller sådan løbende hen over året, der viser, at det virkelig kan blive til noget, de projekter, vi har inden for fedme. Så det har båret frugt. Og når vi så kigger på organisationen som sådan, så vil jeg sige, at vi er jo kommet ud i en situation, hvor vi mener, at vi har meget mere styr på vores udgifter. Vi har faktisk nemt ved at tiltrække talent til firmaet i dag. Jeg tror, at folk kan se, hvor det er, vi vil hen, og de vil gerne arbejde på Zealand Pharma, så vi har nogle fantastisk dygtige medarbejdere. Så man kan sige, det går godt lige for øjeblikket. Jamen, det lyder dejligt, at det går godt, men på et sted, hvor det i hvert fald har, hvor skoen måske har strammet lidt, Adam, det var lidt tidligere i år, hvor I havde penge i Silicon Valley Bank, der i hvert fald er jo krakket, og så vidt jeg husker, så er det 162 millioner kroner, I havde i den bank. Hvad er status egentlig på den pose penge? Har I fået dem ud? Ja, det har vi. Altså, dem har vi styr på nu, og det er jo klart, det var ikke den sjoveste weekend. Det var 15% af den kapital, vi har. Det blev rigtig mange penge, ikke også? Og på et tidspunkt, det er jo lidt ligesom i Danmark, at man har en indskyd og garanti på kun omkring 750.000 kroner, så hvis ikke den amerikanske stat var gået ind og dækket de penge, så havde vi jo mistet dem. Så havde det været kritisk for jer? Ja, altså det har jo ikke været kritisk på den måde. Vi skulle nok klare det som firma, men man kan sige, det var 5% af vores kapital, og vi havde kun en runway ind til midten af 24 på det tidspunkt. Det vil sige, at den runway ville jo måske lige have rykket 3 måneder tættere på. Så det vil sige, det var ikke kritisk, men det er klart, at det havde skabt endnu større bølgeskuld, end bare det, at vi skulle sidde og bruge en weekend på at redde trådene ud. Okay. Og jeg skulle så hilse fra Lars Svendsen, som også er sådan en fast gæst herinde i Millionærklubben, som har Zealand Pharma-aktier, og han vil gerne høre, om I passede bedre på jeres penge nu. Har det ført til nogle ændringer i hele den her situation? Altså, vi har jo hele tiden haft en kapitalstrategi, hvordan man putter pengene ind. Og jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mange, der havde forestillet sig, at jeg tror, det er den 15. største bank i USA, og så 2 måneder senere Credit Suisse og så videre, de gik ned under. Jeg tror ikke, der var ikke så mange, der havde set det. Så vi så dem jo som relativt sikre, men det er klart, med den erfaring nu, så vælger man en ny strategi baseret på en læring. Så vi er måske endnu mere fokuseret på at sørge for at have en meget stærk og aktiv kapitalstrategi. Og hvad indebærer det at have en meget stærk og aktiv kapitalstrategi? Jamen det er jo split ud i forskellige papirer og sådan noget, sådan, så ikke man har alt stående i kontanter, eller for meget stående i kontanter i specifikke banker. Så split risikoen ud, kan man sige. Og det er jo også efter, vi har rejst alle de penge her for en måned tid siden, så er det jo endnu mere vigtigt at sørge for at have styr på, hvor man har sine penge at stå. Man skal vel også vide, at sådan, når man sidder ude bag hørebøfferne der, at det er jo svært som direktør, at du har jo oplevet, at der var negativ rente, og du har oplevet, at obligationsmarkedet faldt, så hvis du puttede pengene deri, så var du jo blevet faktisk fattigere. Så man har jo, du har jo siddet med et luksusproblem, at det er dig, der har haft pengene, og du skulle placere dem et eller andet sted. Hvor gør man det henne? Hvem der så er kommet op med den bank, det ved jeg ikke, men som du selv siger, Amerika eller USA, så, som det hedder, så 15. største bank, det regner man jo ikke lige med at gå konkurs. Så det er jo det der udfordring der, hvor placerer jeg den her pose penge? Også hvis du går ud og placerer noget i værdipapirer, så vil folk jo stå og sige, hvis det nu går ned om og hjem, nu ser vi jo OV Bunker lige pludselig lukke og sluk. Det var der nogen, der kan huske her i Millionærklubben ude. Ingen glemt, ingen nævnt. Men så man kan jo heller ikke bare investere i aktier, fordi de kan jo også blive nul værd. Ikke? Det må man jo slet ikke. Men det er klart, Silicon Valley Bank er ikke særlig kendt i Danmark, men jeg vil tro, 60% af alle biotech-virksomheder i USA, de har haft den som hovedbank, og rigtig mange kapitalfonde har haft den som hovedbank. Så den har været meget til vores sektor, og hele IT-sektoren er også eksponeret. Mm. Så der er den jo ekstremt kendt, og jeg skal jo helt sige, at der er nogen, der har været mere eksponeret end os. De sendte bare ikke pressemeddelelsen ud. Der er nok ligget en bunke pressemeddelelser, der var klar til at gå ud mandag morgen, hvis ikke Biden han havde sendt den der ud søndag aften. Mm. Vi var bare ude søndag og sige, at vi er eksponeret, men der var andre, der var eksponeret på en helt anden måde. Jeg synes jo sådan set, at vi havde passet relativt godt på tingene. Og når du så nævner renter, så er det klart, at vi er i en anden situation nu, hvor man kan sætte det sikre papir, der giver 4% i rente. Det kunne man altså ikke for et år siden eller 2 år siden. Mm. Der mister man penge på det og have penge. Mm. Vi har allerede fået et par spørgsmål ind til det her med Silicon Valley Bank på sms'en, Adam Stensberg. Og der er blandt andet Anders, der skriver, hvorfor egentlig Silicon Valley Bank? Jamen som sagt, så var det den bank, som de hovedparten af biotech-virksomheder i USA brugte, og man kan sige, jeg kan ikke huske hele bevæggrunden for det, men I skal huske på, at vi havde også en amerikansk finansdirektør fra 19 af, og det har været en go-to-bank for ham, da vi skulle åbne op, og vi skulle til at etablere vores amerikanske tilstedeværelse med lønbetalinger og hvad man ellers har. Og så havde vi også det her lån med Oberland Capital, som også brugte den bank. Så man kan sige, det var en systemisk for bank. Ja, at have den bank. Okay. Yes. Lad os kigge lidt videre ned i pipeline i Zealand Pharma. Fordi I har jo sådan lidt 2 forretningsben, så vidt jeg kan forstå. Altså, I har de her sådan sjældne sygdomme, sådan de her babyer med høj insulinproduktion og kort-tarmssyndrom, og så har I også rigtig meget over i fedme. Hvilket af de her 2 forretningsben er sådan det vigtigste i dine øjne? Jamen, det er jo svært at skille tingene ad, men altså, jeg vil sige, de 2 projekter, vi har inden for sjældne sygdomme, de står jo, hvis vi skal sende dem ind til myndighederne her i løbet af det her år her, og hvis de så bliver godkendt, så kan de jo komme ud og komme ud til patienterne og også begynde at generere noget salg. Men når man så kigger på vores fedmeprojekter, som er lidt tidligere i fase 2, måske på vejen i fase 3 et af dem, men ellers i fase 1 og 2, så har de jo et helt andet værdipotentiale. Altså, det kan jo, det tror jeg, de fleste er opmærksomme på nu, at det kan blive en helt anden historie. Hvad kommer det til at betyde for jer som selskab, hvis nogle af de her fedmeprodukter kommer på markedet? Altså nu er der sådan nogen som Goldman Sachs er ud og sige, at I potentielt kan have ca. $2 milliarder af fedmemarkedet. Hvad forventer du egentlig selv? Jamen jeg forventer, at det fremtidige fedmemarked bliver et af de allerstørste terapeutiske områder. Det, jeg ser det som et af de største udfordringer, sundhedsmæssige udfordringer, vi har i de vestlige samfund, men sådan set også i udviklingssamfundene. Og jeg er overbevist om, at man er nødt til at adressere det, på grund af alle de her følgesygdomme, der følger med fedme. Så derfor er jeg også overbevist om, at det bliver et kæmpestort marked, formentlig det største terapeutiske marked. Og vi står rigtig lunt i svinget. Det er klart, at Novo og Lilly lægger forrest lige for øjeblikket, men der er ikke særlig mange andre af de store, der er med. Og der synes jeg altså, må jeg sige, der ligger vi godt til. Ja, fordi lad os lige prøve at snakke om den her konkurrencesituation. Nu er du selv inde på det. Vi har Novo Nordisk, der allerede har deres Wegovy på markedet. Vi har Eli Lilly, som formentlig også kommer ind på markedet senere i år med et produkt, der måske er bedre end Novo Nordisks. Vi har Amgen, der også er på vej. Vi har Pfizer, der også er på vej. Og vi har blandt andet jer, der er på vej. Altså, hvorhen er jeres berettigelse i hele det her marked? Det er jo nogle enorme spillere, nogle af dem. Jamen, det er det jo. Og det er jo også derfor, vi kommercielt vil indgå samarbejder med nogle af de største medicinalfirmaer i verden, der så kan hjælpe os med den kommercielle udrulning af vores lægemidler. Det vil vi ikke selv sælge. Men jeg tror, at man skal være opmærksom på, inden for kroniske sygdomme, der er ikke sådan, som man siger, der er en, der er bedre. Der er ikke et medicament, der er bedre end alle andre, fordi tit så vil det være sådan, at først, at der kommer alternative lægemidler på markedet, så er der nogen, der virker bedre til nogle patienter end andre. Og det er lidt det, jeg prøver at komme igennem med også, at man skal ligesom være opmærksom på, i lang tid har vi bare hele tiden sagt mere og mere og mere vægttab, men det, der er endnu vigtigere i fremtiden, det er at have nok vægttab og så kunne adressere specifikke patientbehov inde i den her meget heterogene gruppe af mennesker, der har forskellige behov. Okay, prøv at uddybe det, fordi jeg ved, at det produkt, som I har, som jeg er længst fremme på fedmemarkedet, det er GLP-1'er, som er i samarbejde med, ja, hedder det Boehringer og Ingelheim. Ja. Og det adresserer jo, ja, både fedme, men også har sådan lidt en anden virkning også, arbejder I hen mod. Hvad er det for noget? Jamen altså, det er igen backbone, eller det, der sådan driver det meste af vægttabet, det er GLP-1. Men det her molekyl, det er designet, så det også stimulerer en anden receptor, der hedder glukagon. Og glukagon, det sidder receptor, de sidder i leveren, og rigtig mange overvægtige, 75% af fede og overvægtige mennesker, de har fedtlever, og 30-34% faktisk, de udvikler det, der hedder NASH, som er begyndende leversygdom. Og man kan sige, en af de helt store driver af det er fedt i leveren, og glukagon, når man stimulerer den receptor, så får den faktisk fedt ud af leveren. Så vi tror, det er et lægemiddel, der ud over at kunne give vægttab, potentielt også kan være rigtig godt til at adressere den her for meget fedt, der er i leveren hos mange overvægtige. Okay, man kan godt høre, du er læge af baggrunden, Adam. Det er dejligt at høre. Men altså, er der ikke en eller anden risiko for, at I kommer for sent ud på det her marked, og I skal ud og lave et fase 3-forsøg på den her GLP-1'er, som er enormt dyrt? Altså, kan man ikke frygte, at de andre når allerede at slå kløerne i alle de patienter, der er derude? Altså, jeg ser simpelthen ikke et scenarie, hvor man kommer for sent, hvor vi står i dag. Det er ekstremt tidligt stadigvæk, når man sammenligner med andre områder, der bliver behandlet som type 2-diabetes, blodtryk osv. Vi står i den helt tidlige fase af behandlingen af vægt, af overvægt og følgesygdommen til overvægt. Så vi er meget, meget tidligt. Det, man skal have fokus på, det er, tror man på, at nogle af de lægemidler, der er bagved her, kan differentiere sig, kan gøre noget anderledes end dem, der er kommet først på markedet. Men det er stadigvæk meget, meget tidligt. Der, altså, om 15-20 år, så vil der være rigtig mange lægemidler på markedet, der er til at behandle overvægt og fedme. Mm. Og hvis alt går jer vel, så har I jo faktisk måske 4 lægemidler på vej ud mod fedme. Nu var vi inde på den første her, som er den her GLP-1'er, der er længst fremme i hele processen med at komme ud på markedet. Hvad er det for nogle andre produkter, I har i pipeline angående fedme? Jamen, så har vi, jeg siger, et rigtig spændende program, som der bruger en helt anden molekylær baggrund end GLP-1'erne. Det er vores amylin-analog, som er i fase 1-udvikling og har vist 4,2% vægttab efter et enkelt dosering. Og man kan sige, det lægemiddel virker på den måde, at det er i hvert fald spekuleret i at virke på den måde, at det går ind og hjælper ind med at have den her naturlige mæthedsfornemmelse. Så den giver måske vægttabet på en lidt anden måde end GLP-1'erne, og det kunne være et alternativ til de folk, der ikke føler, de får de fordele af GLP-1'erne, som de havde håbet på. Okay. Og så har I 2 andre produkter. Er de sådan mere i den spæde fase, eller hvordan? Nej, vi har også en anden, der er baseret på GLP-1. Det er en GLP-1-GLP-2-analog, som er faktisk lige startet i fase 2, som de her midtstadiestudier. Og den er måske lidt mere langhåret, og nu bliver det ret teknisk, men det er mange overvægtige. De har sådan en lav grad af betændelse i kroppen, og der mener vi, at GLP-2'en kan gå ind og reducere den her betændelse, og man har længe vidst, at betændelsen kan være med til at drive noget af det organskade, der er på hjerte, nyre og lever, altså de her følgevirkninger til overvægt. Så vi tror, at ved at gå ind og dæmpe det, så kan vi forbedre fremtidsudsigten, reducere risikoen for de her følgesygdomme Så det bliver lidt teknisk, jeg vil sige. Det lyder som om, at sådan et vidundermiddel, vi har opfundet. Altså både alle mulige andre ting, der også er rundt omkring det her. Hvad er bivirkningerne? Altså, der må også være nogle uheldige ting, der foregår ved alle de her, vi lige pludselig begynder at gå og stikke os med, eller tage på forskellige måder. Hvad er de? Altså, hvor er bivirkningerne henne? Altså det, der har været meget op, og som jeg tror rigtig mange er opmærksom på, det er især på GLV-erne, der er jo kvalme, og der er også mange, der oplever opkast i starten, når man er på det. Det kan man titrere sig lidt ud af, men det er en voldsom oplevelse for nogen, og der kan man så reducere dosen, eller hvordan man nu håndterer det. Så det er noget af det, der skal håndteres. Men folk er jo også meget motiveret til at tabe sig i starten. Og så kan man så sige, hvad så med langtidsudsigterne? Og der er, synes jeg, man begynder at høre flere mennesker, der går og beklager sig måske over, at de har forstoppelse. Og det er sådan en ting, der måske ikke fylder så meget i starten, for det kan man godt leve med, men når man ligesom har tabt sig, så er det måske ikke så rart at gå rundt og føle den her forstoppelse hele tiden. Men det er jo stadigvæk ting, man kan leve med. Det, man ikke tror, jeg kan leve med, når det gælder de her type lægemidler, det er, at man kan ikke øge risikoen for forskellige typer følgesygdomme. Altså, der var jo nogle af de første generations vægttabsmidler, de gav jo øget hjertevask eller kardiovaskulær død og sådan noget. Det kan man jo ikke leve med. Og derfor laver vi jo også de her ultimative store outcome-studier, der adresserer, kan man forbedre overlevelsen. Ja. Det er jo det ultimative, man skal vise med de her lægemidler. Mm. Og hvis alt går efter planen, og sol, måne og stjerne står rigtigt, Adam, hvornår forventer I så, at I har det første middel på markedet mod fedme? Jamen det, der ligger længst frem nu, det er jo det, vi har i samarbejde med Boehringer, hvor de driver aktiviteterne, hvor de har jo sagt, at de arbejder så hurtigt som muligt frem mod at starte fase 3-studierne. Så det glæder vi os til, at det forhåbentlig kommer til at ske. Sådan nogle studier, det er jo lange studier, så hvis man kigger på nogle af konkurrenterne i Novo Lille, så vil det i hvert fald nok tage 2 år at være i de her fase 3-studier. Og så skal man jo huske, at hele registreringsansøgningen inde hos myndighederne tager også et års tid, så det har jo altså lidt udsigter, før lægemidlet er på markedet. Okay, så der er en 3 år til, eller hvordan skal vi tolke det? Best case 3 år til, okay. Men hvordan så i fremtiden med indtjeningerne? Bliver det så nogen, der for skal leve af royalties? Altså, så I skal være det der opfinderkontor i for evigt, hvad jeg lige vil sige? Eller hvor ser du dig selv, sådan, hvis du kigger tager de lange briller på? Altså. Det er jo det, der det er der, hvor vi kan begynde at se en stabil indkomst, det er jo på royalties. Det, der jo er med den her forretningsmodel, vi har nu, når man indgår samarbejderne, så får man ofte også det, der hedder en upfront, et ret væsentligt beløb, hvor der er nogen, der køber sig ind i samarbejdet, og det kan være rigtig mange penge. Mm. Og så får man også milepælsbetalinger undervejs, men det er jo sådan nogle portioner, der dumper ned en gang imellem, dem kan man ikke rigtig guide på, men når royaltiesene begynder at komme, det er klart, at så kan man begynde at være lidt mere guidning, men det er det, vi regner med i fremtiden. Så du regner ikke selv med, at du skal have en stor fabrik liggende i Kalundborg, for at sige, hvor din konkurrent ligger, altså, men det er ikke visionen for jer i hvert fald på det nuværende stadie? Vi fokuserer på at lave peptid, altså forskning og udvikling. Mm. Og så produktionen, der bruger vi faktisk også tredjepartsproducenter. Mm. Og når det kommer til salget, der regner vi også med at bruge tredjepart. Vi regner så faktisk, når det gælder især inden for de sjældne sygdomme, vil vi gerne strategisk være med i salget. Vi vil bare ikke stå for salget, men vi vil måske gerne stå for at håndtere produktionen hos de her tredjepart og levere et færdigt produkt til dem, der nu skal sælge. Det kan også være, at vi gerne vil have den medicinske kontakt, fordi vi er så tæt knyttet nogle af de her patientgrupper inden for de sjældne sygdomme. Når det gælder fedme, vil vi nok være lidt længere mere i baggrunden, vil jeg sige, fordi det er de største, der skal håndtere det. Mm. Okay. Og lad os lige prøve at dykke lidt ned i de der sjældne sygdomme, fordi nu siger du, at der er sådan en cirka 3 år til, at fedmeproduktet måske ikke kommer på markedet. Hvor lange er udsigterne for de midler, I har på vej inden for sjældne sygdomme? Jamen, for det her med børn, der producerer for meget insulin, dasiglucagon til de her COI-børn, der står vi jo for at skulle sende en ansøgning ind til de amerikanske myndigheder her i det her kvartal. Okay. Og så hvis vi får, hvad vi håber på, en hurtig godkendelsesproces, så kunne vi jo skulle stå for at skulle lancere allerede i første halvår næste år. Så det har jo noget kortere udsigter. Så det er også derfor, vi er så fokuseret på at få en kommerciel partner til det produkt lige nu. Så der er vi i en god dialog med forskellige firmaer om, hvem der kunne være en rigtig salgspartner. For glepaglutid til korttarmssyndrom, som vi regner med at sende ind i det andet halvår, der regner vi med, at det tager 12 måneder. Så der vil det være i starten af 25 i sådan et best case scenario, hvor vi kunne lancere det lægemiddel. Okay. Så altså, I er enormt afhængige af både, at jeres pipeline, den ligesom lykkes. I er også enormt afhængige af, at I indgår de her partnerskaber. Adam Steensberg, er det let nok at få de her partnerskaber for jer ude i verden? Jamen altså, jeg vil jo sige sådan, det er let nok at få et partnerskab. Man skal jo så bare fokusere på at få det rigtige. Og det er jo det, vi har prøvet at være fokuseret på. Vi synes, vi sidder i en meget, meget stærk situation, og det er også lidt tilbage til vores kapitalgrundlag. Vi er ikke i en situation, hvor vi er nødt til at gå ud og skrabe penge ind via altså upfront-midler, så vi kan fokusere på den langtidsværdiskabelse, og vi kan også prøve at fokusere på at skabe det rigtige partnerskab. Så vi føler, at vi er i en stærk situation til at have den dialog med partnere. Okay. Og er der interesse for jer? Altså, nu så jeg, at Bloomberg havde skrevet sådan i april måned, at I i hvert fald havde indledt dialoger med nogle selskaber om partnerskaber, så de her to lægemidler til sjældne sygdomme, du nævner. Der stod så også, at de her partnerskabsdialoger kunne ende med, at I blev opkøbt. Ja, og det er jo sådan nogle ting, man ikke kan kommentere på. Jeg vil bare sige, COI, det er et ekstremt vigtigt produkt for os. Der er nogle børn, der har enormt brug for nye behandlinger, men det er jo langt, langt fra vores største produkt. Så hele den historie med et partnerskab i COI skulle lede til et opkøb, det er en elastik, der er trukket ret langt ud, vil jeg sige. Okay. Og når det så gælder glibaglutid, som er endnu større, der vil jeg også sige, det er jo en speciel type forretninger, og det kunne godt være meget anderledes forretninger, end dem, der måske er interesseret i vores fedmepipeline, som jo er det helt store mulighed. Så jeg kan jo ikke kommentere om de ting, men jeg vil sige, det er jo ikke os, der er kommet med den interessante historie. Okay. Hvordan ser jeres aktionærkreds ud og omme bag i skærmen, hvad jeg lige vil sige? Hvem er der store og små, altså sådan dem I ved? Er der nogle store spillere, eller hvordan ser aktionærer sammen? Jamen, jeg synes, vi har jo en rigtig stærk aktionærbase, og den er jo også igen blevet udvidet og gjort endnu stærkere i forbindelse med de kapitalrejsninger, men hvis vi har Van Høg i Holland, som folk her i Danmark jo kender lidt, ikke? Altså, han har jo stadigvæk lige under 15% af aktierne, så har vi en stor engelsk fond, der hedder Polar, som har lige over 10% af aktierne, og det er nogle meget, meget stærke fonde, og så har vi, vil jeg sige, et meget, meget sundt mix af investeringer, der ligger måske de her 2-4% af det, og det er alt fra altså, stærke danske fonde, nordiske, engelske, amerikanske. Jeg tror, vi har 30% amerikanske investorer, som er specialistfonde. Mm. Og nu nævnte du tidligere, da vi sad over morgenkaffen, at I havde foretaget aktieemissioner 3 gange det seneste år. Har det været nemt nok, når I henvender jer til de her investorer og beder dem om at spytte flere penge i kassen? Jamen, det er jo aldrig nemt, og det er jo lidt interessant, for det har jo aldrig været sværere for biotek at rejse kapital, end det har været de sidste år, og Zealand, vi har sådan set kunne gøre det, og det er jo tilbage til, at der er nogle folk, der sidder og tror på den her historie, og de tror på os, at vi kan levere på den. De 40 millioner, vi rejste sidste år, var måske de sværeste, fordi der var meget usikkert. Det var før, vi havde fået kliniske data, men der har vi brug for dem, fordi der så det lidt hårdt ud i forhold til vores runway. De 100 millioner, vi rejste efter Glipper, det var sådan en traditionel måde, man får et af de væsentligste datasæt ud, og så er der mange, der siger, okay, det vil vi gerne være med på. Og de her 220, vi rejste her i marts, det var faktisk lidt opportunistisk, fordi vi kunne, og det er altså tilbage til den her fedmehistorie, at folk, nogle føler, de har misset toget med fedme, og de leder efter måder at komme ind i den her historie, og der var så en mulighed der. Okay, det lyder dejligt. Og Adam Steensberg, jeg har lovet, at vi vil slippe dig her lige om lidt, men lad os lige sådan på falderibbet, vil jeg gerne høre. Hvis du står herinde i studiet igen om et år, hvad håber du så, Zealand Pharma er lykkedes med til den tid? Jamen, jeg håber jo, at vi er kommet rigtig langt i de her ansøgningsprocesser til de her sjældne sygdomme. Det ligger meget, meget tæt på vores hjerter at komme ud og hjælpe de her børn, og vi tror faktisk også, det har en rigtig, og så også de voksne med korttarmssyndrom. Så det er jo noget, vi har været investeret i rigtig mange år. Så der håber vi kommer væsentligt længere. Og så håber jeg jo, at vi er kommet hen i det næste udviklingsfase på vores fedmeprojekter. Det lyder dejligt, og håber du også, eller tror du, at I i mellemtiden skal ud og rejse altså flere penge gennem de her aktieemissioner, eller har vi ligesom set jer være igennem det, I skulle på den korte bane? Men det er en af de ting, som jeg altid lader være med at kommentere fast på, men det er klart, at vi har nu en runway ind til 26, og vi står over for at skulle lave nogle partnerskaber, som kan give yderligere kapital ind i form af de her upfront-betalinger, så vi står i en rigtig stærk situation, og vi har prøvet at sætte os i en situation, hvor vi ikke er tvunget til at skulle gå ud og gøre et eller andet, så det er nok så tæt, jeg kommer på det. Det lyder godt, Adam. Tusind tak, fordi at du var med os her i dag. Og det er altså Adam Steensberg, der er administrerende direktør i Zealand Pharma. Tusind tak for dit besøg. Selv tak. Så ledes altså lidt om Zealand Pharma, og nu skal vi, Lars Persson, kaste os over finansnyhederne fra ind- og udland, fordi der er jo ikke sådan sket vildt meget. Markederne, som du var inde på, var stille i går. Ja, der var ikke så mange, der var på børsen i går. Det svenske marked faldt lidt tilbage, men og her til morgen, der åbner Europa sådan lidt blandet. Norden har faktisk klaret sig bedst, når man ser ud over kortet. Der er vi alle sammen i plus, mens resten af Europa er i minus. En af de der ting, jeg lige lægger mærke til, nogle gange skal man jo grave lidt ned i tingene, en af de aktier, vi snakkede om i sidste uge, det var Orkla faktisk, det var sådan egentlig fødevareproducent, men sjov er også, at de har malervarer, og vi har jo også en malingsproducent på det danske børs, engang havde vi mange flere, men nu har vi en tilbage, det er Flygger, og den har ikke klaret sig særlig godt, men Jøtun, som er en af Orklas mange varemærker deroppe, den er faktisk kommet ud med et rigtig godt resultat, både omsætning af stedet og bundlinjen, så altså hvis man går og håber på, at når der plumper en sten ned i en eller anden branche her, så kan det jo være, at ringene breder sig til andre i branchen. Nu var Flygger jo lidt uheldig ved at købe en masse, blandt andet i Hviderusland og sådan nogle ting. Altså, de købte et finsk firma, der havde fabrikker i Hviderusland og sådan nogle ting og sager, og jeg mener også, de havde Rusland. Så de måtte afskrive noget, og vi jo stoppede med at male. Det gjorde vi jo dengang, vi var lukket inde, og det hele var... Det var bare corona-aktiviteten number one. Yes, det var corona-aktiviteten, og det så man også i byggemarkederne. Så man kan jo håbe på, at nu kommer vi sådan lidt mere ind til de normale tilstande, så nu vil vi begynde at finde malerspanden lidt frem igen og ting og sager. Det er i hvert fald, jeg vil i hvert fald gå hjem og læse, hvad det er, at Jøtun har gjort rigtig godt, og så vil jeg prøve at se, jamen, hvorfor er det, at Flygger er bombet fuldstændig tilbage, og kan der ligge nogle spændende tricks derude til Flygger det næste tid ved. Jeg ved godt, at de omsatte 10 milliarder, og Flygger omsætter kun 2 milliarder, men det er så sådan lidt lillebror, og det er sådan lidt specielt marked, det der malermarked, men ja, det bliver lidt spændende at se, om de kan vende bøtten, som man siger. Vende bøtten. Yes, du skal hjem og kigge lidt på Flygger. Ja. Vi skal altså også lige snakke om det der gældsloft. Nu ved jeg godt, at du nåede at nævne det sådan lidt indledningsvis, da vi også havde Adam med. Mm. Men det er altså natten til søndag, der blev præsident Joe Biden og Kevin McCarthy enige om en aftale. Gældsloftet hæves i 2 år, og de offentlige udgifter minus forsvaret, de skal skæres ned. Ja. Hvad tror du, det kommer til at betyde for os som investorer, Persson? Jamen altså, på den kort bane bliver vi jo glade for, at nu er der ro på, og så må vi jo se, hvad er det for nogle ting, de skærer i. Hvor går det? Der var også tidligere, at man fandt ud af, at veje og bro og alt sådan noget skulle vedligeholdes, og skærer de noget på det, eller hvor er det, de tager pengene? Det må man sætte sig ned og kigge i budgettet, og hvornår er det, de skærer. Så ja, militæraktierne og forsvarsaktierne, som vi kan kalde dem, de har det stadigvæk godt, og alle dem, der leverer ind til den her branche, ikke? Så vi må se, om det kommer til at gå ud over nogle brancher med inden for byggeindustrien eller servicefagene. Men på den korte bane, der bliver vi glade. Vi kan se i hvert fald, at de amerikanske futures ligger oppe her fra morgenstunden af, specielt Nasdaq, og så bliver det lidt sværere i S&P, og så bliver Dow Jones ud, som om det ligger lige omkring nullet. Ikke? Men det er egentlig det, som man kan forvente nu her, at hvis der kommer lidt ro på det der, så har vi det at sige pjuha, så er vi lidt videre. Ikke? Yes. Ja. Og det er altså en aftale, der skal stemmes igennem i kongressen inden 5. juni, er vist en deadline for, hvornår Janet Yellen forventer, at hele landet det går rabundus, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Nu var du lidt inde på det, Lars Persson, men vi har altså også fået et spørgsmål ind fra Mathias. Han skriver, hvilke virksomheder har potentiale for den største stigning, når amerikanerne endelig får styr på det gældsloft, hvis man altså overhovedet forventer et positivt rally, spørger han. Og nu var du lidt inde på, at det måske var noget forsvar, der man kunne... Ja, men eller også tech-aktierne vil også, det kan vi jo også se på futures her fra morgenstunden af, at de vil få et boost mere. Og, hvorfor er det tech-aktierne lever godt af, at der er kommet en aftale? Ja, men også fordi, så kan der måske komme lidt ro på renten på kort sigt og alt det her, og vi går og håber på, at det er sidste gang, at amerikanerne har hævet renten, og det vil være godt for tech-aktierne. Vi så jo, at da de begyndte at hæve renten, så alle de her projekter og alle de her ting og sager, de nye virksomheder, og det er jo også derfor, at bankerne lige pludselig lå og bløde. Selv den bank, som alle biotech-virksomhederne brugte, den lå og havde det dårligt. Så det har jo haft en indflydelse på, at hele finansmarkedet også, men også alle de der tech-aktier, har fået en anden vurdering, fordi der lige pludselig er rentet stedet. Så får vi en stabil renteudvikling, jamen så vil tech-aktierne også være spændende igen i hvert fald. Ikke? Så det er noget af det, man kan sidde og kigge på. Har man nu fået solgt alt sit tech, så er der måske noget, man kan samle op. Der er nok nogen, der allerede er kørt godt op. Vi har jo haft ligesom sådan en mærkelig udvikling, hvor det er en 5-6, og det er der så nogen, der snakker om. Jeg så, at der var nogen, der snakker om, at det måske var en tech-bølge. Jeg tror faktisk, det var Berlingen, der snakker om var der en tech-bobble, undskyld. Fordi det er jo få aktier, der har løftet hele markedet. Apple, Microsoft, alle dem de her chat-GTP. Så man ser måske lidt vurderinger for høje, fordi hvad får vi ud af det? Jeg ved godt, at mange siger, wow, det bliver stort og sådan noget. Men det har vi hørt tit med tech, at folk de tror, at skyerne vokser ind i himlen, og så viser det sig bare, at de ligger helt fladt nede ved jorden. Så sådan, man skal måske alligevel... Ja, man skal passe på med de store tech-navne, eller hvad? Eller du vil passe på med dem, siger du? Jeg har jo ikke købt nogen. Jeg har jo mest holdt mig i det nordiske marked. Man skal bare i hvert fald passe på, man ikke får købt æggene for dyre den her gang. Ikke? Så, så lidt det er lidt det, jeg står og godt kan blive nervøs over for i øjeblikket. Okay. Et andet sted, jeg synes, man skal holde øje med i øjeblikket, det er jo, at her lige om lidt, så skal der være OPEC-møde, altså den 5.-6. Og der, er sådan, der kan man godt høre, at der er sådan lidt uenighed for en gang skyld i OPEC, fordi at Saudi-Arabien, de kunne godt tænke sig at skære lidt i olieproduktionen, mens at viceenergiministeren for Rusland, han er ude og sige, jamen, han synes, at det nuværende prisniveau er fantastisk, og samtidig så er Kazakhstan og Kina begyndt at overveje, om de skal lægge gasledninger frem og tilbage. Sådan så på den måde vil Kina jo også spille lidt ud mod Rusland, sådan så de ikke er alt for afhængige af deres energiforsyninger, måske hvis der går noget sådan alt for galt i Rusland. Så vi får nok et ret spændende topmøde. Mit eget bud er, at man i hvert fald vil for nogens lande gerne sænke produktionsgrænsen og på den måde hæve prisen. Det er blandt andet derfor, jeg købte DNO her forleden dag. Man kunne også købe Aker BP, men altså dem, men nu købte jeg DNO, der er måske en lille smule mere spekulativ. Den har også noget forretning nede i Nord-Irak. Der har også været lidt bøvl mellem kurderne og irakerne og tyrkerne der om, hvor meget olie de måtte køre igennem olierørledningerne og sådan noget. Så blev det stoppet lidt, og nu er de vist gået i gang igen. Så det, på den måde er aktien også blevet ramt en lille smule mere, og nu håber jeg selvfølgelig, at det kommer gang i olieproduktionen der i Nord-Irak igen. Så derfor købte jeg den. Så det er måske et sted, hvor man kan sidde og tænke, jamen spiller jeg det kort, der siger, at de sænker olieproduktionen, jamen så vil olieprisen jo stige. Det er så lidt dårligt for inflationsbilledet, kan man sige. Men nu er olieprisen og energipriserne jo faldet meget, ikke? Så vi må se, hvad de der OPEC Plus finder på her i næste uge. Yes. Så det er det, jeg kan sidde sådan. Du holder lidt øje med det oven på dit nye oliesats. Yes. Lad os hoppe lidt videre i teksten, fordi der er jo også kommet en... Ja, det er jo ikke en ny præsident, det er jo en gammel leder af Tyrkiet. Det er simpelthen Erdogan, der nu sætter sig øverst på den tyrkiske stol igen. Mm. Og den tyrkiske lira reagerer simpelthen ved at nå et rekordlavt niveau i dag. Ja. Altså, hvad sker der for hele den der Tyrkiet-situation, Persson? Ja, det, altså, nogen troede jo måske, at der skulle være et skifte dernede, men flertallet ville noget andet, og det skal vi så bare køre videre med. Vi ved, hvad vi får, sådan nogenlunde. En af de største virksomheder herhjemme, som jeg faktisk selv har, DFDS, de har jo købt en stor tyrkisk forretning. Det har været lidt træt, fordi at inflationen har været meget høj, men det er jo en af de der ting, han må ud og skulle bekæmpe på en eller anden måde, tænker jeg. Og så skal han jo have genopbygget der, hvor der har været det der store jordskælv, så han skal jo lidt ud med både med at give lidt, men også med at tage lidt. Så det bliver en svær øvelse, han er sat op i. Men omvendt må vi jo også sige, at han har været dygtig til at få den her korntransport ud af Ukraine til at rulle hele tiden oven på det her. Mm. Så han har jo også en finger med i spillet. Han er jo både venner med Ukraine og russerne på en eller anden måde. Så det er jo en sjov størrelse, vi har med at gøre Tyrkiet. De er jo et NATO-medlem, så ja, jeg tror bare, at vi skal... De har bestemt, og vi må bare køre videre og få vores forretninger til at rulle videre. Og det tror jeg egentlig også, det er, at DFDS tænker, at vi skal bare videre. Mm. Og det er jo tit det der med, at virksomheder bliver afhængige af, hvad gør myndighederne og sådan nogle ting og sager. De må bare bøje sig og leve videre med det, hvis man gerne vil være i de der lande der. Ikke? Okay. Så, det. Og nu nævner du DFDS, hvor de har været ude og sige, at de forventer, at de kommer til at... De ser stort potentiale i Tyrkiet, men er der andre sådan danske selskaber, der har store tråde til Tyrkiet, som kommer til at... Det kommer til at påvirke, nu ved jeg godt, at vi kører lidt videre med det samme, når det bare er Erdogan, der fortsætter, men... Altså der er... Jeg kender ikke så mange danske virksomheder. Der har jo i gamle dage var der også noget Tuborg, og tidligere har der også været nogle vindmølleprojekter, men der er ikke så mange danske virksomheder, som sådan har brugt Tyrkiet som den helt store fabrikshal til Europa. Og den har jo også ligget på lidt på vippen der. Skulle de med i EU? Skulle de ikke med i EU? Og det der spil har jo kørt i mange år, hvor man så siger, jamen jeg opfylder ikke de her krav. Så derfor har det jo også været svært for måske nogle virksomheder at starte noget op, fordi jamen, de er jo ikke rigtig blevet alligevel medlemmer, så du står uden for EU, og så ender det med, at der er sikkert en masse toldpapirer, der skal bakses med. Så jeg tænker, at der ikke er særlig mange danske virksomheder, der har sat foden ned i Tyrkiet, men hvis der er nogen, der har opdaget nogen, jeg ikke har, så må man da gerne lige skrive på Facebook, så kan jeg jo se det senere. Så, sådan det. Ja. Yes. Og vi hopper lidt videre til nogle af de spørgsmål, vi har fået ind på sms'en her, Lars Persson, og hvis man sidder derude og lytter med og har et spørgsmål, så send det endelig forbi os på sms 42 42 03 21, og husk at starte sms'en med Miu. Yes, det er simpelthen... der er kommet spørgsmål direkte til dig jo, Lars Persson. Okay. Det er en, der ikke skriver sit navn, men som spørger, hvilke indikatorer anbefaler I at bruge til teknisk analyse, og hvilke bruger I selv, og kan man lave teknisk analyse på et indeks, for eksempel S&P 500? Ja, altså skal vi tage det sidste først. Det er det bedste, fordi at... De store indeks, selvom der er en større virksomhed, så skulle det måske lige være dengang, at det var Ericsson og Nokia, der var i henholdsvis det svenske og det finske indeks. Men det, der er det gode ved indeks, det er jo, at selvom meget store virksomheder tæller meget, så bliver det alligevel nivelleret ud med, at deres udsving ikke påvirker et indeks så meget. Så derfor er det godt at se på indeks, også selvom det er Nasdaq 100, hvor du har Apple og Microsoft, som udgør en stor del. Og jo større et indeks du får, hvor du har flere og flere virksomheder, desto mindre udgør et enkelt udsving. Så indeks er virkelig gode til at se trenden. Hvad mener man sådan overordnet okay. om markedet? Og vi har jo haft fantastiske udviklinger i mange af de her indeks. Jamen altså, lad os bare starte helt simpelt. Jeg bruger to glidende gennemsnit, sådan en kursgraf, hvor at man har enten aktien, indekset, renten, valutaen, råvaren. Du kan putte alt ind i sådan en graf, og så få et output, hvor du siger, jamen er det en opadgående trend, bevæger det sig vandret, eller er det en faldende trend? Og så har jeg to glidende gennemsnit. Jeg har 8 og 24. Nogen har, hvad vil det sige? Jamen det er 8 uger og 24 okay. uger, der er samlet, så det vil sige, at du har et, der løber hurtigt, og et, der løber langsomt. Og så har jeg gjort det langsomme til at være 24 uger, og det hurtigt til at være 8 uger. Og det vil så sige, at hvis markedet begynder at stige, så vil det hurtige glidende gennemsnit reagere hurtigt selvfølgelig, altså det korte, og bryde op igennem det lange glidende gennemsnit, som det gjorde i juni-juli sidste år på Zealand Pharma, hvor vi så får det her Golden Cross-købssignal. Amerikanerne kan godt lide at bruge dagsniveauet. Grunden til, at jeg ikke bruger dagsniveauet, det var fordi, hvis vi går tilbage til dengang, jeg startede på børsen i 98, der var der faktisk nogle dage, hvor de her illikvide aktier ikke blev handlet. Så hvis du sidder og ser på sådan et dataplot, hvor der er nogle dage, der ikke er handlet, så ødelægger du det, for du skal jo have en observation ind i dit glidende gennemsnit, og hvis du ikke har en observation, så får du ikke rigtige beregninger. Nu ved jeg godt, det bliver lidt langhåret. Så derfor så bruger jeg ugebasis, og okay. også for at få ligesom blødere kurver og mindre volatilitet. Men amerikanerne bruger der tit 50 og 200 dages glidende gennemsnit, fordi der er jo virkelig omsætning i alle de store aktier i hver dag i de store i USA. Så derfor så bruger man de her, og det er også med, at man kigger efter Golden Cross og Dead Cross, altså om det ser godt ud, og det går opad, eller om det går nedad, og det er en faldende trend. Så det er nogle af de ting. Og så har jeg fire andre modeller, jeg arbejder med. RSI, Momentum og Bollinger-kanalen. Og alle dem her, de findes ude på markedet, og det er lidt ligesom, når man læser et PE-tal eller et kursindværdital osv. Det er nogle formler, som ligger til grund for de her ting, så det er ikke sådan noget, så kan man altid rette på det, hvis man sidder og virkelig og nørder og opfinder sine egne modeller. Det er der også nogen, der gør, men altså, det er nogle standardmodeller, der findes derude, ligesom også, at man har et standard PE-tal og KI. Så er der de forskellige banker, de sidder jo så og nørder lidt i deres egne fundamentalafdelinger, hvor de siger, jamen, vi mener ikke, at for eksempel salg af ejendommen skal indgå i et overskud. Så hvis man nu tager det ud, så bliver overskuddet måske mindre for Carlsberg, fordi de solgte nogle ejendomme eller et eller andet. Så på den måde, så får man også forskellige PE-taller og kursinterværditaller og earnings per share, og det er sådan noget, man sidder og nørder med. Og det samme gør vi også, der laver teknisk analyse. Jamen, det er fint med alle de her standardmodeller, men hvis man nu måler på en anden måde, enten alle de lave punkter, eller alle de høje punkter, eller alle lukkekurserne, så laver man sine egne modeller. Men altså det her, det er nogle standardmodeller, som man kan finde på alle mulige hjemmesider, og jeg mener også, I har det, og Nordnet har det, og Saxo Bank har det, og jamen, alle har de her forskellige modeller, som man kan sidde og kigge på og se, hvordan er trenden. Og det er også derfor, nogle gange siger, jamen så teknisk analyse, er det ikke bare sådan en lemming-effekt, vi løber alle sammen samme vej. Jo, det gør vi nogle gange, men det er jo også det gode ved pensionskasser, og du hører jo også Lav og andre gode fundamentale analytikere. De sidder jo ikke og kigger på det her og tænker, jamen bare fordi aktien falder, så er det jo måske billigt eller interessant, eller der er nogen, der ikke har forstået, hvad det i virkeligheden foregår i den her aktie, og så ligger de og køber op. Mm. Vi reagerer ikke altid helt nøjagtigt på det samme. Yes, okay. Der var altså lidt forskellige modeller, man kunne kigge på der. Fedt, Lars Persson. Der er også kommet et spørgsmål ind til dig om, hvordan du ser på Norden. Det er Torben fra Aarhus, der er nysgerrig. Det er jo Lars yndlingsaktie. Han ville nok stå og rose den til skyerne, hvis han var herinde. Ja, og nu har de jo lige fået et nyt forretningsben, som de købte her forleden dag. Hummel-familien der. Jamen, den er jo faldet ned til støtteniveauet nu. Den faldt egentlig ud af sin stigende trendkanal, fordi de har udbetalt så meget udbytte. Den har jo ellers ligget en rigtig flot stigende trendkanal fra februar 22 til hen her i april måned, og så her slut april, så faldt den ned igennem, og her i maj, der faldt den sådan for rigtig alvor igennem. Men nu er den faldet ned til støtteniveauet, som den var i januar-februar måned, 350, og der skal den helst holde. Falder den ned igennem det niveau, jamen så ser det gralt ud, og så kunne man måske sige, at den skulle ned i en 250, fordi så er den jo begyndt den her faldende trend. Okay. Og så er det, hele historien er jo, at der skal jo være noget vækst, og hvis fragtraterne nu begynder at falde en lille smule, eller der sker andre ting på markedet, oliemarkedet, jamen så går det lidt i stå. Nu er det jo på vej lidt ind over i bulk, og vil håbe på, at der kommer noget stigning inden for bulkområdet, og der har jeg jo selv købt Bellship og håber på, at der kommer stigende priser der. Det er jo et af de få områder, der ikke har været nogen stigende priser på. Altså, der har været stigende priser i gasmarkedet og i tankmarkedet og dem, der transporterer biler, men på bulkmarkedet har der ikke rigtig været så meget stigning i fragtraterne. Og det går man jo så og håber på, at blandt andet i og med, at Kina er genstartet, at man kan få gang i det. Men vi må se, om vi får ret, eller om vi rammer ved siden af. Ja, men altså sådan som du ser Norden, så Lars Persson bare lige for at opsummere, så har han den, så vil jeg, eller hun, eller den, eller hvem det nu er, så vil jeg holde den, så længe den over 350 falder den ned igennem 350, så vil jeg nok overveje at sige tak for festen, og så skal man jo huske på, at man har fået en del udbytte, så skal man være glad for det. Yes. Okay, der var altså en melding om Norden. Mm. Der er også Christoffer fra Odense, jeg tror han skrev en angående olieprisen. Han skriver, Persson, din drevne slubbert, du tænker ikke sidste uges optur var pre-MTF, og vi dykker lidt senest i morgen. Med venlig hilsen, Christoffer. Nej. Hvad menes der, jeg skal lige være med, hvad menes der egentlig med det her pre-MTF? Ja, det ved jeg så ikke helt lige, hvad han mener, okay, men det er nok mere, han er mere oliedrevet end jeg er. Ja, det ved jeg nu ikke rigtigt. Altså, der er jo også hele den her historie om, at amerikanerne skal have fyldt deres olielager op igen hen i efteråret. Så jeg synes, der ligger sådan en gylden hånd ind under oliemarkedet, hvor amerikanerne har smidt en masse olie på markedet fra deres strategiske lager, og dem vil de jo gerne have fyldt op. Så jeg synes egentlig, der ligger sådan en altså, skærer Saudi-Arabien nu, og det kan jo godt være, at Saudi-Arabien siger, jamen, vi går så forrest og skærer, og så skærer de måske lidt mindre, og det kan være, at de får nogle venner med i OPEC og siger, jamen, så skærer vi også en lille smule, hvor man så lader Rusland fortsætte med at producere, og nogle af de andre lande fortsætte med at producere det, de gør i dag. Men så har vi jo så den her historie om, at amerikanerne har brugt en masse af deres strategiske olielager, og de skal fyldes op igen, og det kan jo godt være sådan en, at hvis vi kommer hen, og det lige pludselig bliver koldt. Altså, ja, nu ved vi jo ikke, altså lige i øjeblikket er det jo sommer allerede, men det kunne jo godt gå ind og blive et koldt efterår og vinter, og hvis man så samtidig også skal fylde noget olie på de strategiske lager, jamen, og der er så også øget efterspørgsel, jamen så har vi jo sådan the perfect storm, altså at så skal prisen jo op, med mindre, at der lige pludselig er nogen, der begynder at dreje voldsomt på hanerne, at man kan ringe til Saudi-Arabien. Nu er det ligesom om, at USA og Saudi-Arabien ikke er sådan rigtig på bølgelængde, som de har været tidligere. Der er sådan lidt gnister engang imellem, ikke? Så, men det kan jo godt være, at man kan ringe til sauderne og sige, om de kunne åbne der. Så får jeg jo så ikke det drømmescenarie eller den i historie om, at vi får den her stigende oliepris. Nej. Men det må vi se. Og jeg kunne lige læse på Reuters, at der er flere, altså andelen af folk, der shorter olien, den er stigende lige nu, Pearson. Så der er altså til sydenlande nogen, der er sådan lidt uenige med dig, men du ryster ikke på hånden, kan jeg sige. Nej, altså fordi at, vi har haft den her dobbeltbund i niveauet lige omkring en 70. Nu er jeg ikke verdens bedste olieanalytiker. Der skulle vi måske have haft Ole Hansen, eller nu var det Cairo Commodities i stedet gamle dage. Bodil kan huske, hvor han er, Tom Bundgaard. Men den har lavet en dobbeltbund i marts og i maj måned, lige omkring de der 70-71 dollar. Og vi ser, at der er en stigende tendens i momentum. Så altså, jeg holder mig lidt til mine grafer, og så lader jeg, fordi altså, bare fordi man shorter jo ikke altid, at man har ret. Vel? Nej, så nogle gange skal man også lukke ørerne og kigge på graferne og lade dem fortælle historien. Ja. Slå koldt vand i blodet. Det. Vi hopper videre til et spørgsmål fra Torben. Han skriver, mine aktier synes at nærme sig rette opsamlingspunkt. Er Rio Tinto eller Boliden bedst? Men, tak for hjælpen. Ja, det var to meget konkrete aktier, der lige blev bragt på bordet der. Ja, og jeg stod og kiggede lidt på dem, fordi faktisk begge to er jo ved at lave en bundformation, ikke? Med Boliden, der bliver du så eksponeret mod en svensk svag krone, og spørgsmålet er selvfølgelig om vi får lidt stigning. Den svenske krone er jo det laveste niveau nogensinde, men altså, der er sol, stjerne og måne i begge to. Altså, momentum er lige begyndt at starte op i Boliden, men der er ikke rigtig nogen købsignaler endnu. Og altså, nu er jeg jo nok mest til det svenske, så det skal han nok ikke lytte til. Men hvorfor ikke, nu ved jeg selvfølgelig, hvor mange penge han har, hvorfor ikke tage halvt af hver, og så se, hvem der løber hurtigst? Det kunne man måske også gøre, hvis med mindre man bliver for meget eksponeret. Det kommer også selvfølgelig an på, hvor stor en portefølje man har, ikke? Men ja, jeg vil måske lægge... Men du kan ikke vælge mellem dem eller hvad, Pierce? Nej, det er det der. Altså, også, når man nu kan få begge to, så kan man vel godt dele det. Det kan man vel sige om alt, så skal du ikke købe alle aktier i hele verden. Men det er også bare fordi, at jeg kender ikke Rio Tinto så godt i forhold til Boliden. Så det er derfor, man... Så altså, Torben, måske overveje at købe begge dele, hvis det er, du føler for det. Ja. Yes. Ole fra Aalborg, han har hørt snakken om dine tekniske indikatorer. Han spørger, momentum, hvordan måles det? Den måler jo på kursudviklingen, hvordan den er stigende, og der kan du lægge forskellige modeller ind. Så den måler jo simpelthen på lukkekursen, og der kan du så lægge et glidende gennemsnit ind, eller en model her. Jeg har en, der hedder 7 uger, så den ligger over og måler på de sidste 7 ugers lukkekurs, og så tegner den momentummodellen, og begynder den så bare at stige eller ligge flat, altså i forhold til, hvad den lå sidste dag. Det bliver ret teknisk, men så begynder den så småt at stige. Så det er derfor, det er en af de hurtige indikatorer, der viser udviklingen. Og så er der, altså hvis han googler det, så er der også en rigtig god, nok bedre end hvad jeg står her og siger, en beskrivelse af, hvordan man måler det, og en fin formel også. Men nu nævnte du, at du kiggede efter sådan flere af de her indikatorer, noget glidende gennemsnit på, hvad var det, 28 uger og Bollinger, som er lavet en fyr, der hedder John Bollinger, som har lavet, så der har skrevet flere bøger om det. Okay. Men hvad for en af alle de her ting kigger du mest på? Jamen, altså, i stedet for at sige, at man skal vægte det ene højere, så kan man sige, at hvis man sidder en mørk aften for sig selv og har en vægtskål, og man sidder med fire bolde, og så man lægger... Først er der gået køb i Bollinger-kanalen, så er der gået køb i kursgrafen ved, at der er lavet Golden Cross. Du har en RSI, der er mellem 50 og 60. Helt jo tættere på 60, desto bedre. Så er der gået køb i den, og du har et stigende momentum. Så har du alle fire over i købsfæren, og så har vi vundet 4-0, hvis vi er fodboldtræner. Og omvendt, hvis du fjerner nogle af boldene, som ikke ligger i køb endnu, jamen så kan du sige, at dit signal er sværere. Så hvor stærkt skal dit signal være, før du virkelig slår til, skal det være? En model, to modeller, tre modeller eller alle fire modeller. Og man skal så også tænke på, at der går noget tid før alle modellerne. Det er ikke altid, de går i køb lige samtidig. Så derfor kan du også sådan, gå noget tid inden, at det hele er på plads. Og der kan du godt sidde der med penge, der brænder i baglommen og tænke, jeg vil gerne ind i markedet. Ikke? Så nogle gange nøjes bare med tre. Og hvis man er rigtig fræk, så nøjes man kun med to modeller, der er gået i køb. Og så kan man godt være uheldig, at det ikke er sådan. Og så er det jo også det, når man kigger på ugebasis. Dem, der har været med i Millionærklubben længe, de kan huske, at jeg engang købte Nets midt i ugen. Og det er derfor, jeg handler om fredagen, fordi så er ugen ligesom om, og signalet er, rigtigt, eller altså i hvert fald bekræftet, når du lukker. Så derfor, hvis du bruger ugebasis, skal du have bekræftelse af signalet, der er der. Okay. Og der købte jeg net om onsdagen, og da man kiggede på graferne om fredagen, jamen, så var der ikke noget købsignal. Så pas på det, og man skal lade være med at blive lukket i sådan en fælde der. Okay, så altså også en lille advarsel mod fælder derude på børsmarkedet, Lars Persson. Vi skal til at runde af. Tusind tak til Louis Feigenberg ude i teknikken. Tak til dig, Lars Persson, og tak til Adam Steensberg, der var med os i starten af udsendelsen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.